श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष कृष्ण अष्टमी मंगलवार विक्रम संवत 2061 तदनुसार 4 जनवरी 2005 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम में हुआ। राम भगवान भगवान तो सब चीज है। राम राम राम राम राम राम। ठीक समझ रहे हैं, अस्त ठीक समझ रहे हैं तो सब परमात्मा ही है। ये दूसरी धारणा अपने आप रखी हुई है, वास्तव परमात्मा ही है। आद्य अवतार भगवान ने कहा तो जो कुछ जड़ चेतन स्थावर संगम पशु पक्षी आदि जो कुछ है सब परमात्मा ही है। हे परमात्मा ठीक समझे गीता का अर्थ ध्यान देकर देखे तो वासुदेव सर्वम जड़ चेतन कोई नहीं जा गई सर्वम शब्द कह दिया तो क्या बाकी रहा। सर्वम शब्द है ये नपुंसक लिंग दिया है मैं सर्वशब्द तीनों लिंगों में आता है परंतु वासुदेव ये प्रथमा और वासुदेव सर्वम ये प्रथमा और प्रथमा एक वचन वह प्रथमा एक वचन है तो वासुदेव सर्व है सर्व सर्व कहने से सब नहीं कहने आते सर्वम कहने से पुल्लिंग स्त्रीलिंग लपुंसक सब आता है तो वासुदेव सर्वम सर्वम के अंतर्गत सब संसार आ गया। कोई तरीका भी कैसे भी बचा नहीं भूत ग्राम से हम भूत बनी जाते अरे भूत ग्राम कोई सर्वम है अद्योतारद्योत्रो भूत ग्रामो विभाग देते भूत ग्राम है आदि अवतार तो आदि अवतार भगवान अवतार ही हुआ है सृष्टि मार्ग भगवान अवतार आदि अवतार ऐसा ही नरक रमत है तब सर्व रूप से भगवान ही प्रकट हुए और वास्तव में जगह तो वासुदेव सर्व कहेंगे जरूरत में वासुदेव सब परमात्मा ही परमात्मा है स्वयं परमात्मा है और कुछ नहीं परमात्मा ही है वासुदेव सर्व ये नाम धरा संसार से स्वयं नाम धरा दिखाए या तो आप ही आप वासुदेव सर्व ये जानना चाहिए भगवान ही है। एक बार सर्वदेश निर्दयपूर्वक स्वीकार करें भगवान स्वीकार करें है ये तो है बड़ा बड़ा ये बड़ा बड़ा परमात्मा ही है। एक बार श्रद्धापूर्वक निर्दयपूर्वक पक्का मजबूती वासुदेव भगवान भगवान ही है जैसा आज मैंने अपने भविष्य बताई जीव रूप में परमी बताई और भगवान अपने आप में बताया हमारा आठ प्रकार भूमि आपो नरो वायु कंग मनो मनो बुद्धि अहंकार और वायु हमारा जीव मात्र है परा और भगवान आप स्वयं ये 10 चीजों का निर्देश सब आ गया सब परमात्मा है वासुदेव परमात्मा कौन चीज है ही नहीं परमात्मा सबका सब रूप परमात्मा का रूप है इसको न जानने से ये पाप है पाप है करते न्याय न्याय आशु संबंधी हुई भी इस बात को न जानने से जाने तो आशु समझ है ही नहीं देवी समझ है देवी समझ में मुक्त आया निबंध आया सभी सब परमात्मा है। ये केवल सातवें भवयास का स्तंभ और क्या होगा सातवें राजस्तमस के सिवाय क्या तीन गुण है सत्तम रजस्तम है तिगुणा प्रतिसंभव यह प्रतिसंभव है ऐसे ही सातवें भवयास मत बैकुंठ आ गए थे अगुआ मैंने भगवान को नहीं थे अनादित्वाद नहीं उलतवाद अनादित्वाद नहीं उलतवाद परमात्मा है बबिया शरीर थोप दिया न खाती है वो है जिसे है न कहता है न ये एक श्लोक में ही सत्य का आचार्य हो सकता अठारहवें दशो इसने अंकुर को भाव बुद्धि से अंकुर भाव नहीं बुद्धि नहीं हत्या उसे मानो दान तीन आने बुद्धि ये बात यहाँ तीन श्लोक बताई देवाध्याय 31, 32, 33, 34 में यथा प्रकार से देगा कृष्ण लोगों में क्षेत्र क्षेत्रीय तथा कृष्ण प्रकार से सोस्वाद अगर तुम न बोलते ऐसे सर्वत्र अवस्थाओं बताते हैं सब चीज तो देह में कह लिप्त होगा ये देह में मान लगा ज्ञान है न सर्वतम है न प्रकाश सत्य का अगर तुम न बोलते ये क्षेत्र कर रहे हो अंदर ज्ञान चक्षु ज्ञान चक्षु दिव्य चक्षु सर्व चक्षु तुम्हारा ज्ञान है तुम इस बात को जानो आंख खोल कर आंख तीन बड़े खोलो दिव्य चक्षु खोलो और जान ज्ञान चक्षु भी खोलो और चरु चक्षु खोलो सब दिखेगा भगवान ही भगवान है वासुदेव साक्षात परमात्मा जैसे रामकृष्ण अवतार पूर्ण अवतार ऐसे संसार परमात्मा अवतार ये आद्य अवतार सबसे बड़ा अवतार बहुत पार आद्य अवतार पुरुष परस्य परम पुरुष का आदि अवतार परस्य है पुरुष आदि अवतार सब परमात्मा वासुदेव भगवान स्वीकार कर ठीक है वहाँ परमात्मा है ना स्वीकार पर परमात्मा ना परमात्मा ये पुरुष आदि अवतार सब लीला है भगवान ये स्वरूप है सब लीला भगवान स्वरूप और क्रिया जितनी सब लीला है दो ही बात बताई है एक पुरुष और एक क्रिया दोनों श्रीजान पूरा ज्ञान क्रिया के देव विश्राम और परमात्मा आश्रय आश्रय परमात्मा का और सब विश्राम एकदम ठीक बात है परस्य अनाथ पुरुष बाप पुरुष वही पुरुष है और उत्तम स्थानीय वही पुरुष यह एवं वैद्य पुरुष हम पहले से सर्वित परम पुरुष परम पुरुष आद्योतार पुरुष परस्य परस्य परमात्मा ने आद्योतार पुरुष बाद में लोग उत्तम पुरुष धन्य उत्तम पुरुष धन्य बाद में पुरुष लोग एक लाख लोग ही पुरुष है उत्तम पुरुष धन्य परमात्मा यह लोग अब सर्वगतिशी इस मास का मत ही तुम अस्राजी उत्तम अदोषम जस्वित केवल परमात्मा बस केवल परमात्मा ऐसे बुद्धवा बुद्धिमान से अस्वित परमा वासुदेव मैं उसको यार बने न मैं है न तुम है न यह है तुम्हारा सब परमात्मा कैसे विलक्षण बात परमात्मा ही है भीतर का सर्वेद सर्वोप सिद्धांत बहु नाम से मना मानते ज्ञान मान मान प्रति थे ज्ञान मान क्या सब भगवान है वासुदेव सर्व में ज्ञान मान कैसी बढ़िया बात है सर्वित पुरुष पर पद हर यथेगा पुरुषोत्तम महेश्वरतम भगवान कब कहेगा नारायण नारायण नारायण नारायण।